Против ти беше съня ми, чак до зори съм те милвал. После ми махна за сбогом, сънят е красив бе отминал. После ми махна за сбогом, сънят е красив бе отминал. Диана, Диана, Диана, изкарващо слънце през май. Диана, Диана, за мене си истински рай. Диана, Диана, Диана, изкарващо слънце през май. Диана, Диана, за мене си истински рай. С огън и жар ти ме прегръщай, лудувай, чаровен божествен си дар. Ти ме прегръщай, лудувай, чаровен божествен си дар. Диана, Диана, Диана, изкарващо слънце през май. Диана, Диана, за мене си истински рай. Диана, Диана, Диана, изкарващо слънце през май. Диана, Диана, за мене си истински рай. Обичаме, щом си до мен. Мене тъгата погуби, превърна я в най-слънчев ден. Мене тъгата погуби, превърна я в най-слънчев ден. Диана, Диана, Диана, изкарващо слънце през май. Диана, Диана, за мене си истински рай. Диана, Диана, Диана, изкарващо слънце през май. Диана, Диана, за мене си истински рай.